Балахон. Гомель, мокры снег, зялёны аўтобус едзе па плошчы Леніна. У аўтобусе сяджу я, чую дыялёг, што адбываецца паміж маладой жанчынай і яе сыночкам. Мама, а каму это памятнік? Леніну, жанчына запінаецца. Владзіміру Ілічу. А што он сделал? Удакладняе хлопчык. Рэвалюцыю вялікую, отечественную, няўпэўнена тлумачыць яго мама. А зачем? Не сунімаецца малы. В интересах народа, чтобы обездоленных не было, подбирая фразы жанчына. Чтобы пенсии платили. По дорослому с разумением протягнул ее разваги сын. ЖС Беларус. Беларусь напередодні 2008 году. Только что побудовали мега-библиотеку. Будуем силиконовую долину, на подыходе мега-ледовый палац. Дея отбывается 40 километров от Менску. У кабінеце старшыні аднаго з калгасаў. Яшчэ два кампутары? Ну так новы ж участак аўтамазазуем. Бля, нахуя мне вашы кампутары? Я лепей яшчэ двух бухгалтараў возьму. Дык яны ў мяне летам буракі палоць будуць, а ў восені бульбу выбіраць. А кампутар, скажы, я яго на буракі, блядь, змагу паслаць ці не? Андрусь Ласко. Сёння іду да хаты. З размовы цётачак дворнічых на лавацы. А што, от, гаварат, прастытуткі самая дрэвняя прафесія? А дворнікі што, не дрэвняя? А бурныя такія. Жальгерс. Мы з Алексеем Янукевічам, актывіст партыі БНФ, у Чужоўцы дапамаглі аднаму дзеду арэлі дарамантаваць. Думалі для дзяцей, аказалася для дзеда. І ён так і сказаў: «Эх, добра, што адрамантавалі. Бутэлька ёбнуў, сядзі, качайся». Анка упала. Едзе моя знаёмая з Менску на цягніку. Вяжа шалік ці шапачку, не памятаю ўжо. Да яе з размовамі чапляецца бабуленцыя. Наталля адказвае той па-беларуску. Бабуленцыя. «А што это ў вас в Мінске так разгаварывают?» Наталля. «Так». Бабуленцыя. «Ну, совсем уже обнаглели». Свістак. Купляе штосьці ў шапіку. Продавачка. «Скажите, это у вас чистый белорусский язык?» Сестра. «Ну, спадзяюся, что чистый». Продавачка. «А то я не очень понимаю, но когда тросянка, не люблю». Инсургент. Пашчастіла потрапить у гандлёвый дом у мястэчку Семежава, что на Капыльшчыне. Вось ніколі б не подумал, что вязковы гандаль здольны на такие хитрые, детально пролічаныя маркетинговые кроки. У отделе «Уголок школьника» продаюцца прэзерватывы. Ода. Прыяцелька моя набыла ў краме ласунак. Суфле «Мішкін пацэлуй». Дык прадавачкі на цэнніку, каб лішняй працы не рабіць, напісалі скарочана «Мішкін пац». Міхалевіч. У Ваўкавыску адна кабета распавядае, як хадзіла на споведь. Кажа ксянзу, што саграшыла, бо мусіць усіх людзей любіць, а як уключае тэлевізар і бачыць аднаго вусатага чалавека, дык моцна яго ненавідзіць. Ксёнз адказвае: «Выключы і не грашы».